بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى 25 مذ ربيع الأول مكة 1443 katika hii daura ilmiya ndani ya mji wa Ukunda kwa mara ya kwanza, walillahi alhamdu wal minna. Baada ya kusikia au kusoma risala ya kwanza chini ya Sheikh Abu Hashim hafidhahullahu ta'ala jazahullahu anna khairan biidhnillahi ta'ala, tazungumzia baadhi ya yale yanayofungamana na manhaju salaf ridwanullahi ta'ala alayhim. Na risala ambayo tutatumia ni baadhi ya makala ambayo niliwahi kuyakusanya kwa ajili ya kubainisha masail mbalimbali ya da'wa, isipokuwa maqala ambayo tutaisoma ni moja peke yake, al-maqalatul ula ala khuta as-salafi nasir. Lakini katika utangulizi ambao tutataja nubdha inayofungamana na manhaju salaf, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin al-qail, khayrun nasi qarni thumma alladhina alunahum thumma alladhina alunahum, رواه البخاري ومسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أما بعد، فاعلم أخي الكريم رحمني الله وإياك أن الانتساب للسلفية انتساب للجادة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. جنب الأكوانزا أمبالو نمهيم نواجب جويتك لفهام كوا كجنسبشا ندعو سلفية نكجنسبشا ننجيا صحيح أليكونا يمتم يتو محمد صلى الله عليه وسلم نما صحب واكي، ذلك أنها تمثل الإسلام الخالص الصافي من أدران الشرك والبدع. السلفية ديو إنا ومثل أولئو إسلام أوليوم سافي كبيسة ومسافشيك كتوكمانا نوشاف وشرك na aina yoyote ya bid'a. Na hili ni jambo ambalo walikiri hata maadui wa hii da'wa, kuwa da'wa salafia hakuna ndani yake aina yoyote ya bid'a, walillahi alhamdu wal minna. Na kabla ya hapo hakuna aina yoyote ya shirki ndani yake. Kwa hiyo ule Uislamu ambao umesafishika kabisa, ule Uislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha hii aya akiwa nao mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, ule upo katika da'wa salafia, kwa ndio ule Uislamu aliyokuwa nao mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Na hapa ningependa kuwafahamisha jambo moja. Nikizungumza hivi sikusudi yule mnayemuita salafi. Kuna uwezekano yule anayeitwa salafi akawa na makosa, sababu ni binadamu, aweza kupata, aweza kukosea. Jazakallahu khair. Hayuko kamili. Lakini hapa tuzungumzia salafia kama manhaji. Tuzungumzia huu mfumo wa hii da'wa. Konsizungumze haya mtu akasema waona, asema yule yeye hakosei, yeye kama mtume na masahaba vile vile. Katua bid'a pia mlango huo wapenda kuingilia. Hapa tuizungumzia da'wa salafia. Hakuna mtu hata mmoja aweza kukosoa chochote katika hii da'wa kabisa. Hata akaruka ila al-Mirikh, arudi chini kwenye ardhi, wallahi hakuna anayeweza kuikosoa hii da'wa, hii manhaj katika lolote, katika yale yanayofungamana nayo kabisa. Ama mimi na wewe tuweza kupata, tuweza kukosea kama binadamu, ukakosolewa ukawa umekosea kweli. Hii manhaj haikosei, mimi na wewe ndio tutakosea. Kwa tukizungumzia da'wa salafia, msiwaangalie watu, tuiangalie ile da'wa na hii manhaj ambayo tuizungumzia. Hapa tuzungumzia manhaj aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Waweza vipi wewe kumkosoa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ukianza kukosoa hapo utaingia kwenye kufru wal iyadhu billah. Kwa tukizungumzia da'wa salafia, tukusudia ile da'wa aliyokuwa nayo Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, akawafundisha masahaba wake, masahaba wakaibeba na kuifikisha kwa tabi'in, wa hakadha mpaka kufikia leo. Waqad qama bid'awati ila hadhihi ad'awati al-mubaraka rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa sahabatuhu min ba'dihi. Na jambo la kuifikisha hii da'wa amelianza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akawafundisha masahaba wake na masahaba wakabeba hii da'wa wakaifikisha kwa wale waliokuja baada yao. Thumma talahum at-tabi'un wa atba'uhum, kisha wakaifuatilia hii da'wa na kuifikisha tabi'un na wale waliokuja baada yao. Min amthali al-Hasan al-Basri wa Sa'id ibn al-Musayyib wa Urwa ibn al-Zubayr wa Abdullah ibn al-Mubarak wa Malik ibn Anas wa Layth ibn Sa'ad wa Shafi'i وأبي إسحاق الفزاري ووكيع بن الجراح وإسماعيل بن علي والسفيانين والأوزاعي وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجة وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن عبد الوهاب والشوكاني. ثم في عصرنا هذا من أمثال الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والفوزان وربيع المدخلي والوادعي والجامي وغيرهم ممن ترسم خطاهم. لو كما ارتتاج ونوفيوني وتقوى وينجي فكرة سزيمة لتجاي لنا واتو ماليزي كني هاوني مفانو هاوني مفانو كتك ونوفيوني أمباو واتي وللنغانية كتك هي دعوة وسي جامبو لبدعة كوى لميانزليو مبكى باذياء وكيتانيني salafia jadida. La, ni jambo ambalo lina sanad mpaka kwa wale wema waliotangulia huko nyuma. Kulluhum yad'una ila manhajin wahidin wa aqidatin wahida, wote hao walingania katika da'wa ile ile moja. Salafi anayelingania katika nchi ya Kenya, toka nenda kakutana na mwingine ambaye hajiwani naye yuko nchi nyingine, utakuta maneno wanayoyazungumza ni yale yale, hayana tofauti. Nenda zunguka duniani, mwisho wa ulimwengu, nenda mwisho mwingine, zunguka mashariki na magharibi, hutawakuta isipokuwa maneno yao ni yale yale. Na upande wa pili maadui zao huwapagaza na yale yale, atawasau bihi bal hum qaumun taghun, vile wanavyofanya hawa ndio hawa wanavyofanya hivi kila mahali. Na hili jambo la ajabu sana kuonyesha kuwa hii ni haki, kwa sababu hao waliambizana lini mpaka wakawa mazungumzo yao wanayoyazungumza yafanana? Lini walikaa chini wakaambizana? Hapa ndani ya msikiti huu wanavyofundishwa na da'wa inayofundishwa salafia, hakuna tofauti na msikiti unaofundishwa Mombasa, wala hawakukaa chini watu wakapanga darasa. Maneno yatazungumzwa ni yale yale, kwa sababu ni mfumo ambao umetoka katika mamba moja, kama alivyotaja hapa al-Imam al-Asbahani. Walaqad ahsana al-Imam al-Asbahani indama qala وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل فأورثهم الاتفاق والاتلاف. Kitu gani ambacho kimewafanya ahlul hadith wakawa wanaafikiana katika yale wanaoyazungumza? Kwa sababu wote wamechukua dini yao kutoka katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam kwa njia ya kunukuu. Na ndio utaona walinganizi wa hii da'wa daima wakizungumza watarudi katika kufahamu yale wanaoyaeleza kwa maneno ya wanaoviona wa sunna wale waliotangulia, wala sikutoa katika fikra zao, kinyume na ahlul bid'a. Asema wa ahlul bid'ati akhadhu ad-dina min al-ma'qulat wal-ara fa'awrathahum al-iftiraqa wal-ikhtilaf. Ahlul bid'a wao dini yao wamechukua kwa akili zao na rai zao, hili likasababisha kwao kufarikiana na kukhtalifiana. Mtawapa mfano hai leo, bid'a ambayo sasa hivi yaendelea sana kila mahali, ya maulidi. Kwa mfano, uko mji fulani, ukamshika mmoja katika wao ukamuuliza, kwani haya maulidi yanaanzishwa na nani? Atakupa jawabu yeye, kwa pengine atasema haya maulidi yanaanzishwa na Al-Malikul Muzaffar. Sawa. Mwingine asema sisi tuwasikia haya maulidi yanaanzishwa na Mashia Ubaidiyun, na huyu yuko sawa, huyu ndio yuko sawa. Miaka inavyokwenda, wao wakubali kwa hili ni jambo la uzushi, halina msingi wowote katika dini ya Allah wala halihusiani na dini ya Allah, lakini kulazimisha. Mwaka huu wakaja wapya, sikila mtu ana jawabu lake, kaja mpya moja kali zaidi, wakasema alianza kusherehekea ihtifalu wa kwanza ni Allah. Sio, umeelewa? Huyu kichaa kabisa, yani amekuwa kichaa kabisa huyu. Kwa wa kwanza alifanya ihtifal ya mazazi ya Mtume sallam ni Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaihi wa sallam. Sasa tizama haya majawabu yanavyogongana kwa watu wa moja, kwa sababu hili jambo halina masdar. Limetoka wapi? Masdar yake yatoka wapi hili? Sababu halina masdar sahihi. Ndio maana ukoona kila mmoja atapatapa kutafuta kuwa nilinasibishe na sehemu gani ili watu walikubali. Lakini la, katika manhaji ya salafu salih, watu wanukuu kutoka kwa wale wema waliotangulia, hawatoki nje ya yale waliozungumza wale wema waliotangulia. Na kabla ya hapo kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana utakuta kuwa lao ni moja, neno nao lile moja, hayabadiliki. Walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. طيب تروني موجة وموجة كوني رسالة على خطى السلف نسير. التعريف بالمنهج السلفي وينجي كتكو إسلام وليو هو بينجا جامبو أمبالو هوانا علم نالو وتكوتا wale wapinzani wa hii da'wa wengi wao kiuliza, kwani wewe wajua nini kuhusu salafia? Wallahi hawajui isipokuwa yale wanaoambiwa na maadui wa hii da'wa, basi wakabeba tu. Lakini lau kama watatulia wakakaa chini wakaisoma hii manhaji, si jambo ambalo mtu yoyote aweza kulipinga tu hivi hivi na akili zake. Mtu akitulia vizuri akisoma atakuta kuwa hii ni haki. Na ndio maana tutazungumza hapa, kisha mwisho nitaitoa challenge ambayo alianza kuitoa Sheikhul Islam rahimahullah huko nyuma, kisha tuone kama kutapatikana jawabu katika hiyo challenge ambayo tutaitoa hapa mwisho inshallah, kuonyesha kwa haya tunayozungumza hayana shaka. Yani wakati mwingine nawasikia mimi ahlul bid'ah wauliza, yani mwataka kusema nyinyi ndio mko kwenye haki tu, watu wengine wankosea? Ni hivyo. watakaslimia ngapi nikwambie? Si 100, kama kuna 1000 nitakwambia wallahi nahnu ala alhaqi la nashuku fi dhalika, tuko kwenye haki ambayo haina batil hata kidogo, hatuna shaka. Narudia tena, nazungumzia nini hapa? Manhajus salaf, si mimi na wewe ambao tuweza kukosea. Manhajus salaf ni haki ambayo haina shaka hata kidogo ndani yake. Kwa nini uwe hizbi? Waambiwa haya sawa bwana, sisi tunapata kukosea, sisi hakuna kukosea huku manhaji yetu, mbona wabahatisha? Usibahatishe katika dini yako eh? Shikana na lile ambalo halina shaka ndani yake, kila kilichoko ndani yake ni haki, na ile haki ambayo makundi mengine yanayo iko hapa na ziada katika hii manhaji. Usikadhibisha jambo ambalo huna ilmu nalo. Bal kadhabu bima lam yuhitu biilmihi walamma yatihim ta'wilu. Kwa mwanzo soma, kisha ukijua utafahamu kwa tunaoyazungumza haya maana yake nini. Sikiliza, almanhaj as-salafi huwa as-sayru ala tariqati as-sahabati fi ittiba'ihim lir-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Almanhaj as-salafi maana yake ni kufuata njia ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim katika kumfuata kwao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na pengine mtu aweza kuuliza, una hoja gani katika sisi kuwa lazima tuwafuate masahaba katika kufahamu yale aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wa sallam? Jawabu hilo atalijibu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah katika hii athar. Qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fima dhakarahu al-Baghawi rahimahullah ta'ala fi sharh as-sunnah, man kana mustannan falyastanna biman qad mat, ambaye ataka kufuata watu, kufuata mwenendo wa watu, basi na afuate mwenendo wa wale ambao tayari washakufa. Nani ambao shakufa? Babu zetu. Asikiliza vizuri. Sasa ataeleza nani hao. Asema, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hapa aliyokusudia waliokufa nani? Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hao masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kanu khaira hadhihi al-umma, walikuwa ni wabora katika huu umma, wa abaraha quluban, hakuna mwenye nyoyo njema kama wao, walikuwa wema. Wa aamaqaha ilman, na katika ilmu walikuwa na kina kirefu mno. Wa aqallaha takallufan, lakini pamoja na ilmu yao waliokuwa nayo ridwanullahi ta'ala alayhim, walikuwa si watu wa kujikalifisha zaidi ya kile ambacho wameamrishwa na Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Si watu wa kujikalifisha. Qaumun, watu ambao ikhtarahum Allah li suhbati nabiihi sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Kwa masahaba ni watu waliochaguliwa, Allah amewachagua, hawa ndio watakaosuhubiana na mtume wangu sallallahu alayhi wasallam. Na kwa kuwa mtume Muhammad SAW ndiye mbora kuliko mitume wote, bila shaka tuamini kuwa Allah atamchagulia wabora kabisa kuwa karibu na yeye. Kinyume na wanavyozungumza Mashia, Mashia wao waona waliyadhu billah kuwa Allah amemchagua watu waovu kabisa mtume aliye bora kabisa, kisha akaweka na wao. Asa huu ni ufahamu tofauti kabisa na usawa. Kwa Allah amewachagua, na ukitaka kujua kwa masahaba wamechaguliwa, nenda kasome tarikh ya masahaba. Kwa mfano mchukua Abubakar, kamsome, wako wanaoviona wameandika vitabu vya tarikh kuhusu hao masahaba. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, nenda kamsome. Msome Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, kisha utajua kuwa hawa ni watu ambao Allah amewachagua. Hakutatokea katika tarehe ya binadamu watu mfano wao, wala haijatokea kutoka kuumbwa kwa baba yetu Adam alayhi salatu wassalam hakujatokea watu kama masahaba wa Mtume sallam baada ya mitume. Yani bimaana wale umma waliopita, umma wote waliopita ambao ni wafuasi wa mitume wa Allah, wale wafuasi wa mitume hakuna wafuasi wa mtume waliokuwa wabora kama wao ridwanullahi ta'ala alayhim. Kwa hiyo Allah amewachagua kusuhubiana na mtume wa nakli dinihi, na amewachagua kuinukulu dini yake, kuifikisha kwa watu dini yake. Allah amewachagua masahaba. Lau kama ingelikuwa hii dini tumewakilishwa mimi na wewe tuifikishe, sijui ingefika wapi. Lakini tizama masahaba wameifikisha wapi, hawakuondoka duniani isipokuwa hii dini imefika katika pembe nyingi sana za dunia, sehemu nyingi sana za dunia, wakaifikisha kule. Maonaje wangepewa makhurafi hii dini waifikishe? So wangesahau kwenye biriani tuna pilau na nini, wamekaa pale wapiga maulidi na nini, wakacheza, wakimaliza kucheza pale pale wakajisahau wakalala. Hakuna kitu wangefikisha hao, au wangefikisha kucheza tu. Mwaka huu wameshindana pia, wametoa dansi kubwa zaidi. Kila mwaka wana tatawurat katika mchezo. Yani dini ingepewa hao watu hao, au wafanya dini kama ni mchezo hao, isingefika mahali. Kucheza mabega, kucheza viuno, kucheza kulala, sio kucheza vipi, basi ingelikuwa hivyo tu. Allahu musta'an. Fatashabahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim. Ibn Mas'ud akatuhusia tujifananishe na akhlaq za masahaba na njia zao. Fahum kanu ala alhuda almustaqim, wale walikuwa katika uongofu na njia iliyonyoka. Qala Abu al-Aliya, ta'allamu al-Islam fa idha ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Jifunzeni Uislamu, Uislamu sahihi. Mkishajifunza Uislamu msiuchukie, ufuateni. Wa alaykum bis-sirat al-mustaqim, akatuhusia kushikamana njia iliyonyooka. Fa innahu al-Islam, ndio Uislamu. Wa la tuharrifu al-Islama yaminan wa shimalan, wala msiupindishe Uislamu kulia na kushoto. Uislamu umekuja umenyoka kabisa, nifuateni tu vile vile. Kisha akasema wa alaykum bi sunnati nabiyikum walladhi kana alayhi ashabuhu, katuhusia juu ya sunna ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam na yale waliokuwa nayo masahaba wake. Wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa allati tulqi baina an-nas al-adawata wal-baghdha, na akatuonya kutokamana na bid'a na uzushi ambao ni sababu ya kuleta chuki na uadui baina ya watu. Mimi nashangaa leo eti waambiwa ahlus sunna kuwa hawa wamekuja hapa kuleta chuki baina ya watu. Hata sunna hazileti chuki bwana. Kilicholeta chuki baina ya watu ni hizo bid'a mlizozua nyinyi. Lau kama Waislamu wangebaki, maneno ya Sheikh Al-Fauzan makubwa hapa, Sheikh Abu Hashim mtusomea, kuwa lau kama Waislamu kwa idadi yao wangelikuwa leo ulimwenguni wamesimama katika msimamo wa wale masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, hakuna yoyote anayeweza kusimama dhidi yao katika hii dunia. Ule ukweli. Hawajawahi Waislamu waliosimama kisawasawa katika njia ya kisawasawa kuwa wadhalilifu katika ulimwengu. Ili jambo haliwezekani, sababu nusra Allah amewaahidi watakapoinusuru hii dini, lakini kwa kuwa wana upungufu katika dini yao ndio maana wakaingia katika udhalilifu walionao, kama alivyosema Mtume sallam, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, mpaka tukirudi katika dini yetu hapo ndipo Allah subhanahu wa ta'ala atatuondolea udhalilifu. Kwa hivyo hizi bid'a ni sababu ya kuleta chuki baina ya Waislamu, watu wajiepushe nazo na washikamane na mwenendo wa masahaba. Waqala al-Imam al-Auza'i, al-Imam al-Auza'i rahimahullah ta'ala akasema isbir nafsaka 'ala as-sunnah, subiri, kwa sababu moto, kushikamana na sunna ni kumoto. Kama wewe ni mgeni hapa ndio waje siku ya kwanza wasikia, Allah akaiweka haki katika moyo wako, kaikubali hii da'wa, jua kabisa tukwambia kuanzia mwanzo, fanya subra, sunna moto sana, ina maadui wengi sana. Na sasa hivi tumesoma bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Leo wengi katika watu katika mujtamaa tunaoishi watukuta sisi ni kama watu tumekuja na mambo mapya mapya hivi. Hebu juzi nimeona tangazo moja la Maulidi. Mimi nawafuatilizia sana jamaa. Naambia ni kweli. Na wao pia wajue. Ndio maana wakisema ule uongo wao wasiendelee na ule uongo. Tumalizie pale pale. Kuna mahali wametangaza ni mwaka wa 100 tangu Maulidi ianze. Kwa hiyo washerehekea. Sasa kweli jamani, hawa wana haki ya kutuambia sisi tumekuja na dini mpya kweli? Kumbe nyinyi miaka 100 tu, si enzi za mkoloni tu juzi. Kuna watu Allah aliwapa umri mrefu, pengine leo waishi kabla haijaanza hiyo. Leo hivi tuzungumza, labda mtu ana miaka 100 na bimaana ana umri ambao umeshinda hili jambo lao kulianza. Sisi tuwaambia dini ya zaidi ya miaka 1400 al-Islamu al-Atiq, Uislamu mkongwe ule, mwatuambia tuleta dini mpya? Dini mpya ni hii ya miaka 100 ya Maulidi, kutoka juzi tu hapa mkipiga basi ndio nini sasa? Mbona hawaambiwi hawa wamekuja na kituko hawa dini mpya? Waambiwa wale walioshikamana na sunna kuwa wamekuja na dini mpya. Lakini ndivyo ilivyo, isbir nafsaka ala sunna, subiri sunna yataka subra, kwa sababu ndani ya sunna hakuna maslahi ya kibinafsi. Ndani ya sunna ni kuwa wafanya lillahi subhanahu wa ta'ala. Qala waqif haithu waqafa alqawm, simama pale waliposimama wale waliotangulia. Waliposimama, simama pale pale. Waqul bima qalu, na useme yale waliosema wao. Si watu wa aya, watu wa tafsiri mpya. Kama yule mmoja sema amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Hii ni muhdathi bid'ai. Wewe una wazimu wewe. Mimi naambia hawa jamaa waanza kuwa vichawa. Hii tafsiri wewe umeitoa wapi? Mwana wa chuoni gani amekutangulia wewe katika hili? Lakini si chochote isipokuwa wao hawakusimama pale waliposimama wale waliotangulia. Wakataka kutangulia, wakajiona wajua. Ndio maana wakaja na vituko hivi. Maona hivi vituko hivi ndio vyamfanya yule akaambiwa wagharabibu sud, nini asema na kunguru weusi. Sababu nika wagharabibu sud na kurabu weusi. Hii ni tafsiri. La haula wala quwwata illa billah. Tuna kazi. Tuna kazi kubwa sana. Na mfano nitautaja siku nyingine. Wakufa amma kafu anhu. Ikiwa umeona salaf kuna mahali wamesimama, na wewe pia komeka pale pale. Usiendelee mbele. Pale pale alipokomeka, na wewe komeka pale pale. Haya ni maneno ya Imam al-Auza'i rahimahullah. Wasluk sabila salafika salih. Na ufuate njia ya wale wema wako waliokutangulia. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum, yakutosheleza wewe yale yaliyotosheleza wao. Wa usulu sunnati kama qala al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala fi usuli sunna, at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Msingi wa sunna, katika misingi ya sunna al-imamu Ahmad ataja at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallam, waliqtida'u bihim, na kuwaiga wao, watarku albid'a, na kuwacha uzushi katika dini, wa kullu bid'atin dhalala, na kila uzushi katika dini ni upotofu. Pamoja na kuwa jamaa zetu ungangana sana sema nsawa kullu bid'atin dhalala, lakini sisi tosi kama kuna mmoja yuko Tanzania ni reject huko Kenya, nafikiri walimfukuza huko labda, manake azungumza kama mwehu mwehu hivi khurafi. Mmoja asema wajua nyinyi mtaka dini serious kila sana, teza teza kidogo. Vipi huyo? dini ya mzaha bana, wama huwa bilhazlia. Sasa katika zile hoja sema mtume asema kullu bid'atin dhalal, lakini sisi tusema kuna bid'a hasana. Jamaa vipi? Wajua, yanikumbusha hao Mu'tazila na Jahmia katika vitabu vyao wakiandika, kama kwa mfano wasema kuwa Allah hayuko juu ya arsh, kisha waeleza falsafa zao, kisha wasema fa in qala laka qailun, ikiwa mtu atakwambia wewe arrahmanu ala al-arsh istawa, faqul lahu, hebu angalia maneno vizuri. Fa in qala laka qailun, aliyesema hapa nani? Arrahmanu al-arsh istawa, nani anasema maneno? Faqul lahu, mmemjibu sijui afahamu ajibiwaye hapa nani? Wamjibu Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kwa ile jahali waliokuwa nao mfikia hali kama mpaka waona zile dalili, kama hawa jamaa pia mawahabi waliozitunga. Mtume sallallahu alayhi wasallam sifa inna kulla muhdathatin wa kulla bid'atin dalala, asema asisi tusema kuna hasa. Wahabi akikwambia wa kulla bid'atin dalala, wewe mjibu si wahabi babangu, ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema maneno haya. Maana nyinyi bidhaa zenu ili ziende mpaka mumtaje Imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Ah, huyu bwana maskini bwana, tutarajia Allah ampe ajiri kubwa sana mbele yake, na tumuombea Allah ampe ajiri kubwa. Maanake nah, kama kuna mwana wa chuoni hakubakishwa na kila wakati atajwa kwa ubaya na urongo, ni Imam Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, kwa sababu ile da'wa aliyosimama nayo ya haki. Na huu ni mfano mzuri wa kuwa atakana wina subra katika sunna. والمنهج قال هنا وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء نكواتش ميزوز ونكوكان وتوبدع وترك المراء والجدال والخصومات في الدين مناكي. والمنهج السلفي في أيسر عبارة وأسهلها كوكفوبي نتوزا كسيمة تمسوما مينجيا سسي منهج السلف النيني كوكفوبي هو المنهج الذي لا يقدم ولا يؤخر إلا بدليل. ni manhaj ambayo haisongi mbele wala kubakia wala kurudi nyuma isipokuwa kwa nini? Kwa dalili ya qala Allahu qala rasuluhu, kwa mfumo huu mwanzo mpaka mwisho. Hii manhaj ni maneno ya Allah na maneno ya Mtume salam kwa ufahamu wale wema wale tutangulia. Mpaka hapa mko vizuri eh? Ukilala nitakutupia swali, kwa hiyo usilali. Ni siku moja tu leo, daura ndo ziko hivyo, fuatana hivi mpaka mwisho, ufanye subra. Limadha kanat hadhihi tasmia, mpaka wengine wakafikia kusema, nasikia kuna mmoja sema atachoma vitabu vyake sijui akiambiwa kuna hii yafaa kujiita salafi. Watu balaa kweli kweli. Haya, tusomeni. Yafaa. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa qaddasa ruhahu. Wa la aiba ala man adhhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi. Ifadhi qawli, ifadhi kama waweza kuhifadhi, ifadhi weke akiba. Kuna vitu vingine kama hivi vidogo vidogo hivi waweza kuvihifadhi ukaviweka akiba tu. Kuna mali hivi waweza kuzuka, iko wapi? Haina haja uende, mimi naijua. Nitakusomea bila kitabu, ni mstari mmoja tu na nusu mana robo. Wala aiba ala man adhhara madhhab as-salaf, hakuna aibu yoyote kwa mtu aliyedhihirisha madhhab as-salaf. Wantasaba ilayhi wa ataza ilayhi, bimaana akajinasibisha na madhehebu hayo, kuwa mimi ni katika madhhab ya salaf, salafu salih, ana salafi, hakuna tatizo lolote katika hilo. بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق, بل ni wajib kwake yeye kulikubali hilo, na hili ni kwa ittifaqi ya ulama wa ahli sunna. Ama ulama wa albid'a sisi tuhesabu. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqa, kwani madhhab ya salaf haiwi isipokuwa ni haki. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن حكم التسمي بالسلفي أو الأثري. نمرني يتوبط محزبي كوفيل عوام ويشيم ونوفيوني هاو كوبا وكي ينسبيش ناناني kina Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, si sana al-Albani asoku kwetu, lakini Ibn Baz, Ibn Uthaymeen mara nyingi utawasikia. Al-Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala aliulizwa suali nzuri sana, ma taqulu fi man tasamma bis-salafi wal-athari, hal hiya tazkiya? Mtu akajiita salafi athari, je huku ni kujitakasa? Sababu wakati mwingine watuambia nyinyi mjitakasa, mjiona nyinyi ndio mko sawa kabisa. Mwanzo wewe kuwa na ile jambo, mtu akwambia mjiona nyinyi mko sawa kabisa, kumwambia wewe kuna ufikiria vipi? Yaani wewe wadhania mimi nilikuwa salafi kama sijui niko sawa. Wewe wafikiria mimi nabahatisha kama wewe. Ah. Mimi nimekuwa salafi kwa sababu sina shaka kuwa niko sawa. Kwa hiyo wajiona wewe ndio uko sawa pekee yako. Ndio hivyo. Si ati najiona. Ah. Nasema hivyo. Kwa hii manhaj ni haki na hakuna makosa ndani yake. Kwa nini ulikuwa unataka vipi? Eh. Hashika bwana. Hii Qur'ani ikosowe. Kuna mali unakosa kwenye Qur'an hapa? Hakuna. Hashika Bukhari ikosoa sunna Mtume sallam. Kuna kosa hapa eh? Sasa ndio manhaj salafi hii. Qur'an na sunna Mtume sallam. Sasa wewe unaniambia vipi? Mwajiona nyinyi tu ni hivyo. Kwa sababu haki iko katika nini? Qur'an na sunna Mtume sallam. Kweli kuna shaka juu ya hilo? Hakuna shaka. Al-Sheikh Ibn Baz asema idha kana sadiqan annahu athariyun au annahu salafiyun la ba's, ikiwa ni mkweli yeye ni salafi ama ni athari haina neno. Kwa hivyo akiwa ni muongo itakuwa ni makosa. Kwa hivyo akajiita hizbi leo salafi atakuwa fanya makosa mpaka afuate, awe mkweli katika kufuata. Mithlu ma kana salafu yaqul fulanun salafiyun fulanun athariyun, walikuwa salafu wakiitana hivyo. Qala tazkiyatun la budda minha, ni tazkia ni kujitakasa ambako kwa lazima, kwa sababu ujiondoe kutokana na makundi mengine ya batil lazima ujibainishe wewe nani. Kisha akasema tazkiyatun wajiba, ni tazkia ya wajib, hauna budi, ni lazima uikubali ikiwa wewe ni mkweli. Haya maneno nani? Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, imamu dunia fi zamanihi, ndio imam katika zama zetu hizi. Aya, Sheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah, hal man tasamma bis-salafiyyati yu'tabaru hizbi,